سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، فیض جلیل نوسے پوچھو، فیض جلیل نوسے پوچھو، کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں، کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، فیض جلیل آدم سے پوچھو، فیض جلیل آدم سے پوچھو، توبہ قبول کراتے یہ ہیں، توبہ قبول کراتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے